محمد صلی اللہ رسول الکریم. خلاصہ تصوف میں اصلاح کے طریقے اصلاح میں بنیادی کام ذکر سے لیا جاتا ہے. ذکر کے ذریعے سے تصوف کے سلاسل میں اصلاح کا کام ذکر سے لیا جاتا ہے. نفل اعمال میں سب سے زیادہ فضائل اور برکتیں ذکر کی بیان ہوئی ہیں. فضائل اعمال حضرت مولانا نظری صاحب کی کتاب دیکھے نا, فضائل نماز میں لکھے ہوئے ہیں, فضائل تبلیغ میں لکھے ہوئے ہیں, فضائل قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. غالباً تینوں کے برابر جو باب ہے وہ فضائل ذکر کا ہے. بذات خود جو ہے ذکر فرض واجب تو نہیں ہے, لیکن ذکر کی وجہ سے جو دل میں نور پیدا ہوتا ہے وہ سارے فرض واجب اعمال کے لیے روشنی کا کام دیتا ہے. نماز میں وہ نور کام آتا ہے, ہاں جی روزے میں نور کام آتا ہے, حج میں نور کام آتا ہے. آپ دکان پر بیٹھتے ہیں, جس جگہ آپ کام کر رہے ہوں ہر جگہ وہ نور اور روشنی وہ کام آتی ہے. ایسی مثال ہوتی ہے جیسے آدمی اندھیرے میں چل رہا ہو اور روشنی میں چل رہا ہو. جو اندھیرے میں چل رہا ہے اوپر کتنا پتھر آ گئے, لکڑی ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, اور جو آدمی روشنی میں چل رہا ہوتا ہے اس کو خطرے کی آگاہی ہوتی ہے, ہر چیز کے بارے میں اس کو آسانی سے معلومات ہو رہی ہوتی ہیں. کیسا اتنا فرق ہے. اور ذکر کے ذریعے سے قلب یہ روشنی پیدا ہونا, پھر قلب روشنی کی وجہ سے قلب میں پرخ پیدا ہونا. پرخ پرخ تو بخروں کے سمجھ دی, عالمگیر صاحب نہیں ہے اس کو ترجمہ کر لیتا ہے پیار صاحب کو بجانی طور سے نیزان دیکھنا عربی عربی کا ٹھیک دیکھنا پختوں کا تمہارا ٹھیک ہے اس میں عالمگیر صاحب کا جواب ایسا کرتا ہے. پرخ کا کیا مانا ہوتا ہے یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی, کیا کہا نا ہمارے کانوں نہیں سنا رہے بس ہاں جی قسم کو کن دے ہاں جی باپ سے باپو ہے پارک کہتے ہیں جیسے آپ تو ججمنٹ کہتے ہیں ججمنٹ اس پوائش میں اس پوائنٹ کا نہیں بند کوئی اردو بند کوئی اللہ تعالیٰ باطن میں فرق پیدا کرتا ہے. جیسا سونے والے کی پرکھ ہوتی ہے سونے کو پہچاننے کی, ہیرے والے کی پرکھ ہوتی ہے ہیرے کو پہچاننے کی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پرکھ پیدا کرتا ہے. فراست مومن کو فراست دی جاتی ہے. من فراست المومن فہم لوگ ینظر بنور اللہ ویصدق بتوفیق اللہ. مومن کی فراست سے کرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا پرانا دوست آیا شہر کا, اس نے تذکرہ شروع کیا. مولانا صاحب آپ کا جو شہر والا مکان ہے وہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے, گارڈن بھی اس کے پرانے ہو گئے ہیں. تو نے فرمایا کہ یہ آدمی مکان خریدنا چاہتا ہے. تو بار اللہ اگر گوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بجلے سے ایک آدمی آ سکا میں بیٹھنا چاہتا ہوں, انہوں نے بیعت نہیں کیا. ساتھی ہم کو افسوس ہوا کہ بیعت تو فوراً کرنی چاہیے. ایک آدمی سلا کے لیے آ رہا ہے, نیت کر رہا ہے, تو اس کو تو فوراً کرنا چاہیے. انہوں نے نہیں کیا. تو دوسرے دن کسی آدمی کو کہہ رہا ہے کہ میں مقدمے کے لیے آیا ہوا تھا, تین دن مجھے رہائش کی ضرورت تھی, تو خیال ہوا کہ یہاں بیعت ہو جائیں گے, رہائش کی جگہ بھی مفت ہے, کھانا بھی مفت ہو جائے گا, اسلام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے نے بیعت نہیں کیا تھا, فراست سے انہوں نے بھانپ لیا. اللہ تعالیٰ فراست دیتا ہے شرع صدر. ہم حضرت مولانا صاحب کے وہ کہتے جی مشرہ میں جو وعدہ کیا آپ نے تو چلیں اس کے لیے وقت ہو گیا ہے. کہتے آپ بھی بیٹھے جی آپ تو دو گھنٹے لے کے ڈیڑھ گھنٹے کا رستہ ہے. یہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا جی اب تو ڈیڑھ گھنٹہ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے جی اور جی گھنٹہ رہ گیا آپ تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے جی چلو نکلتے ہیں جی نکلتے جا بس بندی کے آگے نکلے ہیں. لوگ کہتے ہو بس جی تین گھنٹے اور ٹریفک جام رہی تھی بس ابھی کھلی ہے جی اور کچھ ریسر ہو رہا تھا اس وقت چل رہا جی اس وقت نہیں چل رہا جی. عجیب و غریب ذکر کی برکات امداد صاحب کا رشتے دار ہے عبد الغفار آیا نا بیٹی کے دل میں صداخ اس کا علاج کرانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس میں چلا گیا اور ڈاکٹر اللہ کے بندے نے ایک دفعہ اس نے کچھ ہمیں ٹال دیا دوسری دفعہ ٹال دیا تیسری دفعہ ٹال دیا خیر جائے تو اس میں سمجھ آئی کہ جو مریض آئے اس کو ہاتھ میں 300 روپے پکڑا کر ڈاکٹر کے پاس بھیجنے تھے. یہ اس کو پیغام نہیں بھیجنا چاہیے کہ میں آپ کو فلانا کھودی گیا تو میرا مریض اس کو دے دوں. ایک تجربہ ہوا. دوسرا تجربہ یہ ہوا اچھا اس تاج مٹول میں دل خفا ہوا آپ نے کہا یہاں کام نہیں کرا تھا کراچی کراچی جانا نہ ہو تو اس میں ان کا ارادہ ہی بدل گیا آپریشن کا تاکہ بچی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کر رہی ہے چلو اب کیا کر سکتے. چار پانچ سال بعد عبد الغفار میرا میں کہا عبد الغفار آپریشن کیوں چل رہے ہو آپریشن کا کیسے ہوا اور کہا ڈاکٹر کے پاس سرے پھرے بند کر دے قدرتی طور سے اللہ نے بند کر. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جائیں چپ کریں بس بیماری اٹھ جائے یا میں ایک دفعہ پڑھے اس پر بس ٹھیک ہو جائے. محنت کرنی پڑتی ہے ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے چھ مہینے سال جتنا مہینے کسی کے اوپر محنت کرتے ہیں ایسے پر ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے خیال ہے وہ تو بنیادی طور یہ تو ذکر کے ضمنی فوائد اصلی فائدہ دل کا روشن ہونا دل میں اللہ کا تعلق اللہ کا خوف پیدا ہونا آخرت کی طلب پیدا ہونا اعمال سارے آدمی کا نیک اعمال پر پکا ہونا خراب اعمال پر رکنا جتنے توفیق میں ذکر کی برکت سے جتنے روشنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جتنا ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق میں اضافہ کرتا ہے خراب اعمال سے رکتا جاتا ہے. توفیق کسی کو کہتے ہیں کہ جس گناہ کے کر دیا آپ کو بہت مزہ آ رہا تھا اللہ اس کو چھوا دیا تو میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ ڈرے آپ ڈرے نہیں ابھی آپ کو گناہ میں مزہ آ رہا تھا پھر انشاءاللہ نیکی میں مزہ آئے گا اس سے نفرت ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے دے گا چھوٹ جائے گی. ہم مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ادھر گئے قدم نہ شمار ہوتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہوں نہ قدم لے سکتا ہوں نہ کھانے کا لولا کھا سکتا ہوں. تو میرا تو بڑا برا حال ہو گیا ہے. تو کہتے بڑا رمب کو ایک دیکھ بھر کر ٹکن ہو گیا جی سب ٹھیک کھڑے ہو گئے پھر ہو گئے لانگے لگاؤ گے پھر علاج شروع کرو. اب وہ کہہ دیے کہ ایک میری گولی دوائی کی گولی ہو اندر اور بیماری ہو باہر ایسا تو نہیں ہوتا ہے جی. ہمارے علاقے کا ایک لطیفہ ہے ایک حکیم صاحب وہاں بیٹھتے ہیں اب جدید صاحب چلا گیا جی حکیم صاحب بیٹھتے ہیں تو اس حکیم نے ایک گاؤں کا مریض آیا بڑی عمر کا مریض تھا سر میں سے درد تھا سر درد کی دوائی حکیم صاحب نے میں گھر پر گیا سر دوائی کھائی گولی اندر دھمبایا گولی اندر دھمبائے بڑھ گیا تو خیر چند دنوں کے بعد وہ کچھ دفعہ کپڑ کر کے تین دن بعد فارغ ہوئے تو جب چلے گئے آدمی وہ آئے تحصیل کو آئے گھر اس کے بیٹا وغیرہ آئے تو حکیم صاحب سے پلکا تھی حکیم صاحب نے کہا کہ بابا کا حال ہے بابا کا کیا حال ہے تو میں کہا بابا ہوٹ جو مر گیا تو کہ دڑپا نہیں ڈالا لے جانا دڑپا خبر رکھی سڑے بڑھ سو جب آدمی مر گیا تو درد کہاں سے آئے اس کا آدمی کی جان اندر رہی تو درد کہاں رہا ہوگا جی تو گولی ادھر دب بائے اب سے کامیاب رکھی بھائی گولی ادھر دب بائے تو ایسا تو کوئی دعائی نہیں ہوتی کہ گولی ادھر ہو اور بیماری باہر ہو کوئی دن دو دن چند دن لگتے ہیں ایک ہمارے کمپیوٹر علاج کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کارٹیسون انجیکشن لگے گی نا چارپائی پہ گیا ہوئے آدمی کو اپنے قدموں پر چلا کر واپس کرتے ایک دفعہ ایک طالب علم بیمار ہو گیا سن نمبر تین میں یہ واقعہ ہے کہ انسان 77-78 ہے نا ہاں 77 کا واقعہ ہے طالب علم بیمار کی کھانسی ہے اس کو بخار ہے تو ان دنوں سلیم ہمارے پاس اصل میں ہوتا تھا طالب علم تھا اس کا باپ ڈسپینسر پریکٹیشنر تھا ڈسپینسر کو دیکھا اس زمانے میں ٹیٹرا فیکلین نہیں دوائی آئی اس نے کہا کہ آپ اس کو اب ایک انجیکشن کارٹیسون دیں گے ایک اور جو میں انجیکشن چلا میسین تھا وہ ہوتا تھا ایک انجیکشن چلا میسین دیں گے اس کو اور ایک اس کو انجیکشن دو جین دیں گے تو 6 گھنٹے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا خدا سے علاج تو مجھے پتہ ہے لیکن کیا ہے صدر پاکستان ہے 6 گھنٹے بعد تقریب پر کھڑا نہ ہوا تو ملک ڈوب جائے گا انہوں نے کہا وہ کیا بتا میں نے کہا علاج کا ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے گرے سے داعش سے مریض کو جو نقصان ہوتا ہے دائمی صحت کا گردوں کا پھیپھڑوں کا دل کا اس حد اس کی ایک علاج سے اس کی بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کی عمر 2-3 سال کم ہو جائے گی تو کمپاؤنڈر کو تو اپنی شہرت کا مسئلہ ہے ڈاکٹر امداد صاحب کے ایک رشتے دار آ گئے کہ میں یہاں داخل ہو کر علاج کرانا چاہتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے کہا داخل کر کے 3 دن ہم فارغ کرتے رہے اس کے ساتھ اور سارے ٹیسٹ کیے جب اس کے علاج کی تشخیص ہوئی تو تشخیص جو ڈاکٹر صاحب نے کی کیا تشخیص تو کوئی مشکل چیز نہیں تھی ہم دو باتیں آدمی سے کرتے ہیں تشخیص ہو جاتی ٹیسٹ میں جو ہے آپ لوگوں کی نفسیات کے لیے کراتے ہیں اور ایک نئے ڈاکٹروں کا یہ اصول بنا ہے کہ بعض اوقات ٹیسٹ نہ کرنے سے بیماری چھپی رہ جاتی ہے ورنہ ہمارے زمانے میں ٹیسٹ کرنے کا رواج ہی نہیں تھا ڈاکٹر روزانہ بھی سر 100% ہسٹری پر اور معائنے پر تشخیص کا تعبی بھی ہو جاتی ہے پھر ذرا کوئی ایسے ہی بس آدمی کا پیر کاٹنا ہے کہ کینسر ہے کہ ٹی بی ہے بڑا مشکل کام ہے ٹیسٹ کرا لیتے تھے کہ کوئی شخص بن رہے تھے جو بس ہم موجود نمبر نہیں کرا اوپر ورتا دس ہزار سے اتنا ورتو نہیں کرنا اس طرح سے ہو لگی بے بے یکشن تو خیر تشخیص کر کے جو علاج شروع ہوا جس وقت 80 سال کے دردوں کے آدمی دردوں والے آدمی کو ڈاکٹر علاج دیتا ہے کہ اب تو اس کے ویسے بھی یا سال باقی ہے یا 2 سال باقی ہیں تو باقی تب ہم پتہ نہیں کہ دوبارہ شادی ہوگی یا کچھ ہوگا تو اس کے لیے اس کو فٹ کرنا ہے اتنا چلنے پھرنے کے لیے فٹ کرنا ہے تو اس کو بس کارٹیسون دیتے ہیں تو وہ اس کو 15 سال پہلے کمپاؤنڈر میں شروع کیا ہوا تو اس کا کیسے ہو سکتا تو میں نے کہا سے ماں کرائی اور باقی ارے دے بس دیا واپس آ کمپاؤنڈر کا چادر علاج کرو ساری بتائی یہ بھارتی حکومت نے کہہ دیا آپ کو جی وہ گولی اندر دم باہر والی بات ہے گولی اندر دم باہر اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے ہمارا دوسرا مریض تھا اسے میں نے کہا کہ دیکھو اس پر علاج نہ حال نہ کرنا روزانہ روگن زیتون سے مالش اپنے اس کو جوڑوں کو گرم رکھنا کچھ پرہیزیں کرنا کچھ حرکت دے کر ان کو فٹ رکھنا یہ اصلی جو کتاب میں علاج لکھا ہوا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کرتا وہ یہ ہے تھوڑی محنت کرو اپنے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی جو ڈلیوری کو آدھے گھنٹے میں کرتے ہیں تو جلد کھانے کے لیے کرتے ہیں کلاسیکل طریقے پر کریں تو اس لیے دو گھنٹے کا ہی ہے، دو گھنٹے بھی بیٹھتا نہیں، نہیں تو جاتے ہی کٹ اور بس ٹک. جو کہ کتاب نے لکھا ہوا ہے کرائسس کے وقت کرنے، وہ انہوں نے روٹین کر دیا. دو گھنٹے کو یہ مطلب نہ تو مریض کہتا ہے بلکہ دیر خا ڈلیوری کھڑے ہوا کہا بیڑا اسے پکڑے ہوا کوئی گی نہ نو مجھے دن گھنٹے کے فرق پڑے ہوئے زندگی مشینی. خیر ادھر کر رہے تھے تو خیر مثالے وغیرہ ایسے دھیان کی تاکہ مثالوں میں سے آدمی کی دلچسپی ہو جاتی ہے. نرسی مزدور جی دھیان کرنا تھا کہ ذکر کی محنت کرنی، روزانہ کرنا، پابندی سے کرنا. اور مولوی محمد صاحب تو حضرت جانے کے وقت جھگڑا کرتا ہے نا کہ زکات مول پابندی، زکات پابندی کو دیوائی میں سنگھ مسئلہ ہوتی ہے جی. فرائض پہلے ہیں، فرائض کو درست کرنا سب سے پہلے، اس کے بعد نوافل کی کوشش. اب میں نے ایک آدمی ملازم رکھا، اس نے آ کر گاڑی بھی صاف کر دی، سب کچھ کر کے میرے کاغذ مارو میرا جو تھیلا تھا اس نے اٹھایا جس کو میں خود اٹھا کر رکھ لیا تھا گاڑی میں، اور جب ڈلیوری کر گئے تھے آدمی گائے. فرض جو تھا اس کا تو موجود نہیں ہے، نفل کر دیا تو اس نے گاڑی ماڑی صاف کر لی، اس کا میرے ساتھ کیا کر رہا تھا. میرا ڈپارٹمنٹ ہے ریڈوی ڈپارٹمنٹ، تو بہت گند بلا کام ہوتے ہیں نا. صبح ہمارے سارے پڑوسی والے یہ صاف ستھرے کپڑے اتنی پہن کر آ جاتے، میں کہ میرا بیگ اٹھانا ہو اس کو سارے دھوتے ہیں جس کا کل وزن ہوتا ہے 2 کلو. اور جب کپڑے خراب ہوتے ہوئے کام کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، اس وقت کہتے ہیں کہ آپ یہ کرو، ہمیں تنخواہ 2 مہینے کے بعد کپڑے ہمارے کرنے نہ کرو. جب میں جب گاؤں جاؤں گا تو گاؤں والے کہیں گے کہ غفور خان دا کر نہ دیا تھا، ادھر سے کھڑ پڑ رہا کرے. ڈاکٹر سیار نباد غریب میں پیسے وقت لکھنا بیا، اس سے اگر ایک غریب سے 10,000 روپے کمایا نا تو 10,000 اس کو میں انعام دوں گا. پولی میں درد ہے میں سیما پسند ہے جی. اور جو بدل مسلم گلاس جی نکلی والا زمیندار ہوا جی دے بس کا پڑے سی نہ بدھنی کا پڑے سی نہ فرمائے. ہمارے یہاں گولادر صاحب کی بھاجی ہے، اس کی 2 کروڑ روپے کی جائیداد اس میں نوشہرہ ہے، تو مجھے لے گئی اس کو اس کا معائنہ کرانے کے لیے. تو خیر اس کا سامان بیٹھے بیٹھے پتلونیں پہنی ہوئی تھی اور سوپ جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اسپرے جو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، نہ کچھ نام بھول کے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کچھ نام بھی ہیں باہر وہ پریس اسپرے اس نے کیے ہوئے جی سب کے ہیں وہاں پھر رہے ہیں. تو سارے گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے خود آج مکان کی اب سے زمین بس جو وہ ریٹ کے پہ اس پر بیچتے ہیں اور پھسلاتے اور کھاتے. بس کہ وہ استعداد ہی نہ رہی تھی. تو کہتے ہیں یہ ہمیں ہمارے کپڑے گندے نہ کرے. تو میں کافی تنگ ہوا تو میں نے کہا کہ گانے چل رہے کیا سب کچھ ہے میں نے کیے نہیں اور دہ کار بہت پکڑا تھا. عجیب بات ڈاکٹر صاحب، صبح میں جاتا تھا نا فرش پر ایک میل جمی ہوئی تھی ایسے چوتھائی ایسا انچ کی، تو اس کو میں نے دیکھا، میں نے کہا رہا یہ میل جمی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے. میں کہتا ہم تو دیہاتی آدمی ہیں، اس پر ایسے بوٹ کو میں نے اس کا ایڑی ماری، ایک ماری، دو ماری تو اکھڑ گئی بالکل مجھے صاف چیت. بھیا اندازہ ہوا کہ اس کو رگڑنے کے لیے یہ جو مدار کا پچھارا ہوتا ہے اس کو ایسے ہاتھ سے ایسے رگڑنے کی ضرورت، اور اس سے ایسے کر کے آدھے گھنٹے میں سب سے چھو کر برکت کے لیے چلا جاتے ہیں. خیر میں نے ڈپارٹمنٹ میں اس کو بلایا ٹیکنیشین کو اور جو مدار کو، میں نے کہا اس کی صفائی کی ضرورت، اور میں کہا بالکل اس کی صفائی تو اتنا صرف اتنی فلانی چیز اتنی فلانی چیز اور یہ کرنا ہے پورا انہوں نے ایک تاجر کرا جس کی منظوری بھی کرانی ہے پیسے کی بھی اور ساری بھی. اور نے کہا یہ بالکل جی جہاں صاحب صفحہ بچی تھی میں نے اخبار کیا تھا راضے مارے اخبار آ گئے میں نے دس پچھارا دن جمع کرا کر ان کو ساتھ ذمہ دار کو تو مجھے دیا نا اگلا اس کا نرم ہوتا ہے پچھلا اس کو سخت ہوتا ہے اس کے پچھلے ایسے کو میں نے کیا میں نے ایک عمر کا درد مگر نہیں اس کو ایک بار دو بار تین بار جو میں رگڑا صاف ہو گیا وہ تقریباً نے کہا چل دے نہ چل دے کھولے اباسی بدلنا دے جمع دار بھرے پیسے جی تو تم اس پر دے میں لڑ سو گئے تو کار پہ نہ سارا مناف ہے میں نے کہا بھائی کار کی بلا دی ہے تو ایک آپ نہیں کرتے آپ میں کر لوں گا چلا آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا اور میں آپ کے سامنے کر دوں سبحان اللہ بات کیا عرض کر رہے تھے ماشاء اللہ جی اور کیا بات کر رہے تھے جی بنیادی فرائض ہیں فرائض جو پورے ہوتے سب نوفل پڑھنے لگتے ہیں قرب اہم کام جو ہے وہ قرب اللہ کا قرب بالفرائض فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے اس کے بعد پھر نوافل کی کوشش پھر قرب خاص نوافل سے ہوتے ہیں غیر موقفین صوبیہ تو نوافل میں بہت کوشش کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آئے ہوئے قرب خاص قرب میں نوافل ہوتے ہیں بات یہ ٹھیک ہے حدیث میں آئے لیکن کب جب فرائض پورے ہوں ہمارے بڑے بھائی اسکول میں ٹیچر ہو رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ماسٹر فرسیف صاحب دوسرے ٹیچر تھے اس میں انہوں نے نماز کھڑی اور مغرب کی نماز کھڑی اور کہا لطیف صاحب جب میں سزا مر سوا چپ چپ چپ دردما دردما نہیں پہنچا جی رکاوٹ اس کی چلی گئی تو خیال سے پڑھنے کے بعد میں کچھ پڑھ رہا تھا پڑھا سکتے کہ چپ چپ پھر اس طرح کیا اس کو اس میں لیجیے سر کا چپ چپ چاروں طرف سے چپ کیا پھر آ کر اس کے دباج پہ کھڑا ہوا رکاوٹ سی رہے گی تو ہمارے بھائی کا بیٹا گھر سے کہا لگتے تھے پتا ہے مسلم نماز کیوں نہیں آ رہے تھے چپ چپ پھر سے بولی سب بولو پھر صاحب بولی سب پڑھ رہا تھا ماشاء اللہ کہ اس وقت تو پیرانے پیر صاحب کیا جی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی موقع پر جماعت کی نماز جی پھر فریضہ ذات عز و جلال جی اللہ تعالیٰ کا مقرر کرتا فریضہ اس کو جو ہے تو یعنی کرنا تھا صورت کی پابندی تھی اس کے بعد آپ نے پیر صاحب کو وظیفہ تھا جی تو اللہ رسول پر پیر صاحب کو فوقیت تو نہیں ہے نا جی سبحان اللہ میں اپنے ساتھی میں جو ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا نا ارے مولانا صاحب کی زندگی میں تو کہہ رہے مولانا صاحب داسی پڑی جی تو میں ان کو اسے بھی کہا کرتا تھا کہ مولانا صاحب منصر دیتے گا مرنر ہے وہ بات کے لیے مولانا صاحب سے معذور بدلتے بس ہم ایک کام کر رہے ہیں تو وہ جائے ادھر کے کر رہے ہیں ہم تو معذور نہیں ہیں صحیح سال اس میں چلے گئے ہم پھل جات پور تو چلی چار سدے تک تو پکے ہوئے گئے تو اب سارے شیخان میں ہیں تیار ہوئے ہیں کہ نماز یہیں پر پڑھیں گے کہ میں وضو کر کے میں چلے گیا مسجد سدھے تھا بولے جماعت میں چلے گا حضرت صاحب تو ملک کے یوزے جماعت تک تو مسئلہ یہ خدار کہ حضرت صاحب معذور پیروں سے ان کے لیے یہاں جماعت کیا جائز ہوتے ہیں پھر جو ان کے ساتھ ایسے ایسے ان کے ہوتے ہیں خادم کہ ان کے پاس اگر نہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ گر جائیں لڑک جائیں وہ تکلیف ہو جائے ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر پیشاب کا تقاضا ہو جائے تو ان کو دونوں کو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے جی لہذا وہ دو تین آدمی ان کے ساتھ وہ دو آدمی ایک آگے ہو جاتا ہے اور پیچھے نماز پڑھ ان کے ساتھ تو بوجھ ان کی جماعت معاف ہے ہماری سماعت نہیں ہے تو سب سے اوپر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، پھر مشائخ کا حکم ہے. ہم مشائخ کی بھی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کا حکم ہمیں بتاتے ہیں، اور اللہ رسول کے حکم کا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا علم ہمارا تجربہ بہتر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کے اعتبار کر رہے ہیں. تو یہ اعتبار، یہ پیچھے کرنا، یہ پیر پرستی نہیں ہے، یہ حق پرستی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ حق کو ہمیں زیادہ واضح بتاتے ہیں، اس ہم خود نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ہم پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں اس کی پرستی نہیں ہے، پرستی فقط حق پرستی ہے، رسول پرستی بھی نہیں ہے. نہیں، وہ حق پرستی ہے بس، پرستی فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی سارے درمیان نظر آئے اللہ تعالیٰ کی بات کو بتانے والے. اور ہمیں اس بات کا اعتماد ہے، یقین ہے کہ صحیح بتانے والے ہیں، گڑبڑ کرنے والے نہیں ہیں، اپنے مفاد کی بات نہیں بتائیں گے، اپنے مفاد کی سوچیں گے نہیں. ٹھیک ہے، حق بات سوچیں گے. حق پر سر ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو وقت میں میرے خلاف فیصلہ کیے تھے. اسلام آباد کے عبدالعزیز مودی صاحب تو اب کہتے ہیں کہ عدالتیں میں بناتا ہوں، ہماری عدالت صبح نے بھی چل رہی. آپ نے سلسلے کے مقدموں کا فیصلہ مولانا صاحب کر لیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور چونکہ ہر کسی کو تسلی ہوتی تھی کہ اللہ کی رضائے سے نہیں آتی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، لہٰذا اس کو ماننا پڑے. ایک میرا اور میرے نوکر کا مقدمہ تھا، اور جگہ 9 سال کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور اب جو ہے تو میں بس سے میں جا رہا ہوں، تو یہ مجھے تنخواہ دے اتنے عرصے کی. حضرت مولانا صاحب نے بولا، وہ مقدمہ جو ہمارا بلایا آپ دونوں کو، نے کہا پر خدار آپ جب اس کو ملازمت پر رکھ رہے تھے تو اس کے ساتھ آپ کا شرائط مقرر کی تھی، یہ آپ کا کھانا، یہ کپڑا، یہ پیسے، یہ ساری چیزیں یہ ہوں گی. میں نے کہا مقرر نہیں کی. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ کھانا کپڑا ہمارے ذمہ تھا، اور اتنے پیسے ہم اس کو ماوار دیتے تھے، لیکن مقرر نہیں. اچھا، تو اسے کہا کہ تاسما تنخواہ پکار ہوا، تو اس نے کہا کہ میری اتنی تنخواہ چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی اتنی تنخواہ کا 9 سال کا حساب کروایا. انہوں نے 9 سال کا حساب کروا کے جتنے میں اس کو پیسے دیے، بہتر رہا تھا دے دیے تھے، اس کو بیچ میں سے نکالا، اس کو نکالا بیچ میں سے، اور نکالنے کے بعد میں 5,000 روپے میرے دل میں مقرر کیے کہ اس کو ادا کر. اور اس زمانے میں تھا 14 جو ہے وہ کتنے میں، 16 تھا جی، شاید 1,000 روپئے تولا، نہیں یہ سر 82-83 78 میں 800 تھا نا، 78 میں تھا 600 روپئے، 600 روپئے اس میں 1,000 تھا، 5,000 5 مہینے 75,000 روپئے. ویسا دور تھا کہ میں گیا تھا تو چھوٹی فیٹ گاڑی کا 5,000 کا میں نے سودا کیا تھا، پھر وہ ہو نہیں سکا خرید رہا تھا. سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی تھوڑی سی فیٹ رکھتے تھے زمانے میں، 5,000 اس کو ادا کیا. اور اس کو جب مقدمہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ برخدار اگر اس کو جہاں نہیں ادا کرو گے تو آخرت میں آپ کو ادا کرنا پڑے گا. تو اللہ والے اکثر ہوتے ہیں، کسی کی روح رعایت نہیں کرتے ہیں. ہمارے علاقے، ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ آئے، تو ہمارے گاؤں کا ایک زمیندار تھا، اس نے ان کو زمین دی گھر بنانے کی، مسجد بنانے کی، اور بڑی خدمت کی ان کی، بڑے ذاکر شاکر اللہ والے تھے. جب سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا، مسئلہ سے پوچھا، انہوں نے کہا استاد جی لانی خان جو واسطہ ہوا آگا ماں نظر فیصلہ لے گا. تو فلاں ہمارے دوسرے گاؤں والے آدمی کی ایک گھوڑی تھی، اس زمانے گھوڑیوں کا رواج تھا کہ بڑی اچھی گھوڑی تھی، کو میں نے نظر سے کیا تھا، پھاڑا تھا سلولے میں، وہاں بڑے اچھے ہوا. تو اس کا کیا کریں گے، نے کہا تھا پتا ہو جس سال نظر لگی ہو آگے میں نے سل مڑ کے دیکھی کیا ہزار ہوتا تھا پتا ہو وہ یہ تاوان بول کے نا مسجد کا پلاٹ دیا ہے گھر کا بھی پلاٹ دیا ہے اتنے استاد جی صاحب نے کہا پلاٹ کھلکار کو خیر کچھ عرصہ استاد جی رہے ان کے پاس پھر ایک نام نے جو دیکھا مسجد بھی بند ہے اور گھر بھی بند ہے نے کہا اس نے کہا استاد جی مجھے ذات پر بات مانگ لو گھر پکے سب سب چھوڑ کر چلا گیا اسے یہ ماشاء اللہ کیا خرست آدمی اللہ والے آدمی سمی اللہ بلی صاحب کبھی کبھی یاد آتا ہے اتنی بڑی اس کی مسجد تھی کہ اس کو 20 کنال پر اس کے ساتھ زمین تھی قابل کاش مسجد کے اس میں سے تو ایک دن اس کے امام میں چھوڑ کر آ گیا تو میں نے کہا کہ بولے بس نہیں ایک ہمارا تھا یہ لگانے گڑکڑی ہوئی یہ لگانے گڑکڑی بہما تھے نکاح تھا چاہے تھے مجھے وہ نکاح کر رہے تھے ماں یو ہو تو ماشو نہ پاتی تھی ہاں جی اور یو ہوتا پڑے پڑے خود ماں تو بھی بولے ادار ماں کیا ماں بنے بولے شرک لال بکا پکے لال لاش تھی خیر اللہ کو حیرت تھا فرمائی ہوئی تھی چھوڑ کر آ گیا وہ کہتے کہ خیر خیر میں نے کہا مولوی صاحب آئندہ پھر ایسے ہو تو اس کو نہ چھوڑنا چاہندہ دار سے تاج لگانے والا ملگری ہوئی کہ نا بیا ماں تب آیا بیا زور آزور منگا پکے سو رضے تو خیر بولو کو دیکھ میں بابا کو کھجو اس کو لانے بس تاج لگان بولنا پکڑی بیا ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر آئندہ کچھ ہوا تو پھر سبحان اللہ جی کوئی بات پوچھیں آپ جی ایک بار ایک آدمی ہمیں کھانے کی دعوت پر لے گیا نا جب اچھا یوسف رو رہے ہو ڈاکٹر آگے بادو اب چلے گئے یہاں آرمی نے یہ فلیٹ تھی صدر میں وہاں چلے گئے تو وہاں کچھ عورتیں ہیں بڑی بنے ٹھنی ہوئی کھڑی ہیں اور کیا سنگا کھجے بلاڈ سے میں نے کہہ رہے فوجیوں میں عورتیں بے پردہ تو ہوتی ہیں لیکن یہ تو بہت بیتوں کی کھڑی ہیں عورتیں خیر ہم نے منگا نظر ٹسکڑو تیر ٹوور میں انہوں نے جا کر کھانا رکھا کھانا وغیرہ ہم نے کھایا جی پھر واپس آئے عورتیں کھڑی کی میں نے لیا اللہ یہ اب ان کا کیا حال ہے فوجیوں کا بے پردگی تو ہوتی ہے لیکن یہ کچھ نہیں خیر آپ واپس آ گئے تو میں نے کہہ رہے تھا جب اچھا تھا خود رو لی تھا بیتوں کا والا لوں تو نے کہا ڈاکٹر تھا وہ خود ہے نا بھائی بابا سو بدا ہو لگا بوکھا ہماری لگا تو لے کر اٹھے اوڑ لا تو کیا ہوگا راستے لگا بردا ہوا آرو صاحب کی سچ بھائی سامری آیا سامری نے کہا آرو نے صاحب کو پتہ چلا کہ بنی سہیل جب آئے ہیں تو ایک رونیوں کے زیورات لے کر آ گئے صاحب کیونکہ فرونی کبھی کبھی ان کو جب ان کی شادی وغیرہ ہوتی تھی نا اپنے زیورات لیتے تھے تو ان کی عورتیں پہن کر بس وہ شادی کا ذرا شوشا کر لیتی تھیں خوش ہوتی تھی اس طرح سے غلامی میں ٹھیک رہتے تھے تو انہوں نے ان سے کوئی زیورات دیے تھے کسی تقریب کے لیے تو اسی میں ان کی عزت ہو گئی ساتھ لے کر آ گئے ہارون علیہ السلام کو پتہ چلا بڑے خفا ہوئے کہ حرام مال سب لائے ہوئے ہو کہ سب کو جمع کرو اور یہاں پر ڈالو وہاں پر ڈالا انہوں نے سارے لوگ آ رہے تھے سامری جا کے گھر آیا تو اس کو پتہ تھا کہ مسجد دعوات ہے اور جہاں سے پکڑا ہوا تھا اس پکڑا تھا اس نے کہا کہ میرے لیے بھی میری ایک مراد ہے اس کے لیے دعا کرو تو میں بھی اپنا جبر جو میرے پاس میں بھی گرا دوں ہارون علیہ السلام نے دعا کی اس کے لیے اس نے یہ زیور گرایا اس نے اور بس جب سارے چلے گئے تو اس نے آ کر اس کو پگھلایا اور پگھلا کر اس کا بنایا بچڑا اور اس کو جو آواز رخ پر کھڑا کرتا تھا تو آواز پر لگتی تھی تو اس سے آواز آنے لگتی تو اس نے یہ اس کے دل میں یہ مراد تھی کہ میں ایسا بچڑا بناؤں کہ جو زندہ بچڑے کی طرح آوازیں نکالنا شروع کر دعا قبول ہو اس لیے کبھی دل سے خیال کیا ہوگا کہ جب دعا میں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا کر سب کی مرادوں کو پورا فرما نہیں کرتے کہ مجھے میں کوئی بیٹھا ہوا کہ میری مراد یہ ہے کہ میرا چچا جا جس زندگی کا جھگڑا ہے میں جاؤں تو مرا ہوا بعض اوقات ایسا مجمع قبول ہوتا ہے ایسے بھی اللہ کے بندے بھی نائب ہوتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے سادہ لو پیر سے ملا اسی ڈاکٹر سیال صاحب پچھان کے نمبر سوال گیئر کڑی پڑی ہے کیا جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو سایہ بچے کو پیارا آگ میں اور ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ کیا پکڑا ان کو داڑھی سے سرک کھینچا نے کہا کہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ شرک کر رہے تھے اور تو نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا یب نا لا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تفرق بین بنی اسرائیل کہ میرے رشتے دار کیا رکے پشتو نے بڑی محبت سے کہتے تو مان جائیے کیسا لفظ ہے عربی میں یا ابت یب نام ایب نام کہ میری ماں کے بیٹے ہیں میرے بڑے پیارے عزیز بھائی ہیں کہ آپ جو میری گاڑی کو نہ کھینچیں اور آپ دادا بات تو سنیں اگر میں اس بات کو کرتا یعنی میں کوئی اقدام کرتا کوئی اسٹیپ اٹھاتا تو ایسے بنی صاحب میں ایسا جھگڑا ہوتا کہ ساتھ قتل مقاتلہ ہو جاتا وہ بھائی رکتی نہیں اور نقصانات ہو جاتے تم جا رہے ہیں تو بہت تھے وہ فراست والے اس میں تو اس نے کہا بس انتظار کرو جن مسل اسلام آئیں گے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے ان کا ایک دبدبہ تھا ایک روب تھا ان کا قرآن مجید کوئی لفظ بھی بے مقصد بے ضرورت نہیں لاتا اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس میں ایک لفظ زبر زیر فالتو نہیں آیا ہوا کسی لفظ کو بھی اگر لیا ہے قرآن مجید نے تو مقصد کے لیے لیا ابھی بھی ہو سکتا تھا کہ سختی کی اپنے بھائی پر یا پٹائی کی اس کی لفظ بولا ہے کہ لا تاخذ بلحیتی میری داڑھی کو پکڑو لو قرآن پاک کی آیت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہارون علیہ السلام کی اتنی داڑھی تھی کہ مٹھی سے پکڑی جا سکتی تو اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی اتنی خشی تو ان فرق کا بین بنی اسرائیل پہلے تفرق میں نے کہہ دیا تھا ڈاکٹر چار صاحب بولتے ہی نہیں ہے ان فرق تھا بھائی کہ میں میری وجہ سے اس لیے کہتے نہیں ہے نمل کر کرتے بعد اگر وہ برائی نہ رکتی ہو اور تفرقہ پھیلتا ہو تو یہاں پر واجب نہیں رہتے